Passen 3 minuts i mig del punt horari de les 7 del matí. Avui és dijous, dia 4 de març de 2010. Comencem? Línies obertes. Doncs ja hi som aquí, un dia més, un matí més, a la sintonia d'RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, i en aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, Línies obertes. I en aquest dijous, què tenim? Com sempre, moltes i moltes coses. Començarem comentant algunes notícies curioses, notícies que ens sorprenen. Tindrem la transmissió en directe amb el Transmet perquè ens informin de l'estat dels transports públics metropolitans, amb el RAC per saber si hi ha alguna incidència a la xarxa viària i mirarem quina és la previsió del temps pel dia d'avui. D'aquí una estoneta vindrà als nostres estudis l'Arantxa Juan, que ens parlarà avui de sèries de televisió. Allò cap a 7:45, l'Anna Piferrer ens portarà música en directe. Ja sabeu, una secció que dediquem cada setmana a fer un repàs d'aquells concerts, concerts sobretot de petit format i per pocs calerons o gratis, que es fan a la ciutat de Barcelona i a l'entorn. A les 8 connectarem amb serveis informatius i un dia més, a les 8:05, tindrem amb nosaltres fins a 9:15 el professor Ulisses, que ens parlarà d'esoterisme, de les ciències esotèriques. Avui també tindrem en els nostres estudis el nostre friki particular, el José Ramón Mier, que ens portarà tota la informació de videojocs, de còmics, de gadgets. I ja per finalitzar, la Rosa Domingo ens portarà la crítica cinematogràfica. Tot això fins que siguin les 9 del matí a RKB, a la 106.9, amb línies obertes al nostre telèfon perquè puguis participar i puguis dir la teva quan et sembli bé. 93 468 55 55. I si vols també pots participar a través del correu electrònic líniesobertes@idicom.net o pots visitar el nostre Facebook www.facebook.com. En nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de 2 piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, 3 salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campo. Trampa Chouette, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. Quan arriba aquesta sintonia és moment de notícies curioses, notícies sorprenents i positives, com a mínim positiva, el fet que la COE, la patronal, hagi fet marxa enrere en la proposta de contracte precari. Ara diuen que només era un exemple del que es fa en altres països. Ja sabeu, el contracte per menors de 30 anys, sense seguretat social, sense dret d'indemnització per acomiadament, sense atur... maco, maco, eh? Doncs com a mínim s'han fet enrere. I atenció al descontrol, perquè això de torre de control no té res, eh? Anem fins als Estats Units, i és que un controlador aeri de l'aeroport JFK de Nova York ha estat suspès per deixar que el seu fill donés ordres als pilots. L'aeroport té un deteriorament de la imatge de la seva seguretat? És que déu-n'hi-do! Un portaveu de l'agència d'aviació ha afirmat que ja han estat suspesos tant el controlador aeri, que va permetre que el seu fill entrés a la torre de control i dirigís els pilots a través del sistema de ràdio, com el seu supervisor a l'aeroport del JFK, el sisè més congestionat de tots els Estats Units. Diuen que la imatge dels controladors aeris va tornar a quedar en entredit i per això el seu sindicat es va afanyar a condemnar el que havia passat al JFK i assegurar que no és un fidel reflex dels alts estàndards professionals que s'exigeix als treballadors del sector. Els representants dels controladors van lamentar que aquest tipus d'incidents afectin els avanços que es fan diàriament en la seguretat dels aeroports. En la gravació, que té uns 5 minuts de durada, més o menys, es pot sentir amb claredat la veu del nen, que encara no se sap quina edat té, donant instruccions a un dels pilots perquè s'enlairi i aquest amb complicitat li diu «ben fet». En tot moment, el nen sembla repetir les instruccions donades pel seu pare. Això és el que passa quan els nens es queden sense col·legi, li explica entre rialles el controlador suspès al pilot. Déu-n'hi-do, eh? I el pilot li diu, tant de bo jo pogués portar el meu fill a la feina. Déu-n'hi-do, eh? Quines coses! I això, als aeroports d'Estats Units, on el control sobre els aeroports és un dels més grans que hi ha al món. I una altra notícia que ens sorprèn avui és que una firma francesa ofereix confessió per telèfon. L'episcopat ha expressat el seu rebuig a aquesta iniciativa comercial. Està dirigida a les persones grans amb dificultats de mobilitat o simplement amb una agenda sobrecarregada. I l'iniciativa potser és ben intencionada, però no té res de caritativa. Confessar els pecats sense posar els peus en una església costa entre 0,15 fins als 0,34 cèntims per minut en funció del desig de l'usuari d'entregar el 40% de la suma a una associació benèfica no determinada. En aquest sentit, no està gaire lluny de les línies que serveixen per poder consultar doncs, diferents serveis que podem trobar aquí, en el nostre país. La societat que ofereix el servei Abas Interactive, especialitzada en atenció telefònica a persones soles o amb problemes, també va pensar en aquestes persones quan va llançar fa dues setmanes el seu servei de confessió. No obstant, a l'altre costat del fil només hi ha un contestador automàtic. Ara et confessaràs, diu la veu que ofereix la possibilitat que el mea culpa no sigui ni registrat ni conservat o pugui ser escoltat per altres persones que truquin al servei, les que premen el botó 3, per exemple. Seguidament llegeix el text que de l'Evangeli en què davant una dona a punt de ser lapidada per haver comès adulteri, Jesús diu: «El que estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra». Mentre els minuts passen, la veu invita a repetir: «He pecat de pensament, paraula o omissió per la meva culpa, la meva grandíssima culpa». I just abans de sentir-se el xiulet, adverteix que no hi ha penitència ni absolució i que, per als pecats mortals, el més indicat és dirigir-se a un sacerdot. Déu-n'hi-do! Quina manera de prendre'ns el pèl, alguns, amb aquestes iniciatives, eh? De moment, això ho trobem a França. Però espereu, que qualsevol dia ens ho trobem en algun diari del nostre país, d'aquests que publiquen anuncis tan i tan curiosos i, en alguns casos, tan i tan vexatoris. Però això és un altre tema, els anuncis classificats. Anem a sentir una miqueta de música, sí? Què tal un tema de Diana King? Per començar el dia, aquest tema, Shy Guy, aquí a Línies Obertes en aquest dijous, dia 4 de març de 2010. Bon dia, benvingut, benvinguda, si t'acabes d'incorporar a la sintonia del 106.9. Me good the man, them a rush me. Just a way for pretty boy, I want to love me. I need them love. Yes, I need them love. True, them know me sweet and me sexy. Everywhere me go, me say me ever ready. I need them love. Yes, I need them love. All the shy man name. Want to feel me love on me. Want to feel me friend. Till the very end. Till the very end. Continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de connectar amb el RAC. Bon dia! Hola, bon dia. Ja comencen les primeres aturades en aquesta xarxa viària propera a Barcelona. Retencions d'un parell de quilòmetres a l'autopista del Maresme, el tram de Badalona en sentit Barcelona. Autopista del Vallès també es carrega ràpidament, primer a la zona de Sabadell, venint cap a la Ciutat Comtal, I també primeres aturades entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, això a l'autopista del Vallès C58. A l'altre extrem destaquem retencions a l'autopista del Garraf a Sant Boi per venir cap a Barcelona. B23, una altra via ja molt carregada, venint cap a la ciutat comtal entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal, i acabem amb l'autopista AP7, aquí gairebé cua de vehicles d'un parell de quilòmetres a la zona del Papiol en sentit sud. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, bon dia. Pel que fa a la previsió del temps pel dia d'avui des del Servei Meteorològic de Catalunya, ens informen que la nuvolositat quedarà restringida al Pirineu i n'afectarà la cara nord, on s'esperen algunes pluges. A la resta del territori, predomini general del sol, les temperatures màximes pujaran i les mínimes baixaran. Els divendres d'11 a 12 de la nit a RKB obrim la sèptima dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes de 11 a 12 de la noche tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, divendres d'11 a 12 de la nit a RKB. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter amb informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico. Tecnología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, Primero Primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Menos mal que aquí no se ven las interioridades, que si no, vamos. Tengo un interior maravilloso. Maravilloso, vamos, el interior es lo que cuenta. Claro. Eso dicen. Sí, bueno, bueno, ya ves tú. Pero a quien le amarga un dulce. Que no estuve yo ya hablando ya de los doctores buenos, Rosa. Pues sí, es verdad, la semana pasada. El mismo. Muy buenos días, Arantxa Juan. Hola, David, ¿qué tal? ¿Te encuentras ya mejor? Un poquito mejor, sí, la verdad. Sí, ¿no? Vamos mejorando poquito a poco. Pues me alegro, porque yo también estoy mejor, porque con este tiempo que está haciéndonos... Claro. A no ser que esté lloviendo. Pero espérate. Es que como no miramos la ventana cuando claro, estamos en directo, sí, yo pues... Yo he entrado hacia buen tiempo. Ahora vete a saber. No sé, oiga, pues nada, con el paraguas ese que sacamos el martes, exacto, pues nos apañaremos, mira, si llueve. Pero bueno, no, por ahora la buen tiempo. Sí, bueno, sí. Espérate que mañana dicen que van a bajar las temperaturas. Cada el fin de semana ya veremos si los como chubascos entrantes por las Azores, pues... Carlos Aguilar. Por favor, aparécenos. Tranquilo, que esperemos que este sábado no te llueva de nuevo. Es que pobrecito, lleva dos fines de semana que él tiene rodajes sí, y le llueve. Pues este fin de semana también. Así que mira. Nada, ya sabes. Hacer el equipo paraguas, muerte. Paraguas. Y mejor todavía, otra sugerencia te tengo que dar. Anda. No os mováis del sillón este fin de semana si tenemos series para dar y regalar. Anda. Todas pues son sí. Novedades en la televisión española. Sí. Vamos, venga, a vamos ver. Con ello. Venga, vamos novedades. A con las series y las novedades. Porque pese a que, bueno, la verdad es que La Sexta se ha ido de compras a Estados Unidos a ver ¿sí? qué se movía por allí, por el mercado de tú, los USA. Que de repente te coges sí. y te vas a Estados Unidos a cargo del programa. Claro, pero ellos van diciéndolo antes, avisa. Oye, que vamos y tal. Tú no, tú ya eres. Yo no, yo me gusta, a mí me gustan las sorpresas. Claro. Pero mira, pese a que por su parrilla han pasado con más pena que gloria joyas de la pequeña pantalla, como Los Sopranos, Larry David o The Office, que la verdad es que no los supieron ubicarlos muy bien en su parrilla, La Sexta ha recurrido de nuevo al mercado estadounidense para reforzar su programación. La cadena dirigida por José Miguel Contreras ha anunciado esta semana la adquisición de 3 nuevas series. ¿3? Sí, ni sí. más ni menos. Nada, ni una ni dos. ¿3? ni 4, cuyas fechas de estreno son todavía, bueno, una incógnita, pero ya sabemos cuáles ha adquirido, así que te voy a contar. A ver. El título más llamativo es Sin Identificar, una producción... ¿Es un título sin identificar? Pues entonces... No sabemos cuál es. No sabemos cuál es. Sin Identificar. Una producción de Jerry Bruckheimer, que es el de los CSIs, protagonizada por Christian Slater, ese sí que lo identificamos todos. El célebre actor norteamericano interpreta a Alex, un ex policía en busca de su hija desaparecida, que trabaja con un grupo de voluntarios que investigan la identidad de cadáveres. Es que es original. Muchos. Por todos los costados. Vamos. Una audiencia media, te digo, en Estados Unidos, de 9.5, o sea, de 9.5 millones de espectadores. 9.5 millones. Sí, se estrenó en 2009 en la ABC, en la cadena ABC, y ha tenido tirón. ¿Cuál ha sido la segunda adquisición ver, de la cadena de ¿cómo están ustedes? Emilio Aragón. Past. Sí, soy así de espontánea. Es Past Life, un drama centrado en una doctora especializada en casos de reencarnación, ya os lo conté. A lo largo de la serie, la protagonista, interpretada por Kelly Gatefish, ayuda a través de la regresión a personas cuyas almas entran en conflicto con los recuerdos de sus vidas anteriores. La veremos en La Sexta, chicos. ¿Y qué nos queda? Pues Human Target, que es otra novedad, donde Mark Valley da vida al detective Christopher Chance, quien, cual Mortadelo, asume diferentes identidades para resolver sus casos y salvar las vidas de sus clientes. Anda. Y también, estrenada por la Fox a principios de año, la serie se basa en un cómic, que esto ya le da como más juguillo, de Len Vine y Carmine Infantino. Por último, pero no menos relevante, está la adquisición de las 2 últimas temporadas de Urgencias, que están inéditas en España. ¡Ah! Ahora que también en una cadena coger las 2 últimas, no coger las enteras, pero bueno. Bueno, si ya se han emitido las anteriores, se presupone que quien le interese las habrá visto. Digo yo. Estoy muy convencido. No sé, porque yo tampoco lo veía, pero bueno. Por eso. Yo tampoco, ¿eh? Si a mí me hablas de series y luego nunca veo ninguna. ¿Ves? Es que yo me estreso, se me acumulan. La verdad es que, bueno, las 4 nuevas adquisiciones con mayor y menor éxito en Estados Unidos pues pasan a formar parte de la larga lista, ya 70 títulos de ficción internacional que figuran en la carpeta de la cadena de MediaPro, ¿eh? Una oferta que incluye, conocemos, éxitos como El Mentalista, Bones o Padre de Familia. Bueno, pues veremos cuál de estas triunfa en La Sexta. Vamos a ver, vamos a ver. Pero, y vamos a ver cuánto tiempo duran. Sí. Porque lo últimamente, que diga la rubia. Últimamente las series y los programas duran, nada, vamos, nada, dos telediarios. Pim pam, pim pam, y a la siguiente. Bueno, estamos muy exigentes últimamente. Es lo que hablábamos el otro día sobre el tiempo que les quedaba algunas series. Es que ya no sabemos realmente qué es lo que tiene éxito de audiencia y lo que no. Estamos tan... Fíjate tú, Valientes. Disgregados. Valientes ya también ha desaparecido de la parrilla. Valientes ahora... fueron los que nos pusieron. Que vaya una serie. Ahora, por bueno, favor. Ahora se puede seguir por internet. Bien, es una nueva forma. Exacto, sí, mira. Nada, como a nosotros, que también nos pueden seguir. Había internet. Una audiencia de 300.000 personas que lo seguía cada día, pues oye, pueden ser 300.000 entradas en la web. Eso son muy pocas personas para ver la televisión todavía. Todavía eso sabemos que eso es poca audiencia, ¿ves? Bueno, depende para quién. Hombre, para nosotros sería estupendo que nos escuches a 300.000 personas, a dónde hay que firmar, ¿verdad? Pero bueno, claro, todo depende de claro. con qué se compare. Pero bueno, si queremos cambiar de cadena, nos podemos ir a 4, porque también ha adquirido nuevas series. La cadena de Prisa mantiene su apuesta por las series estadounidenses, qué original, y estos días ya promociona 2 de sus últimas adquisiciones. Y ojo al dato, por un lado está Último Aviso, que narra la historia de un agente especial, todos estos son dos policías. Siempre, ¿eh? Interpretado por Jeffrey Donovan, que descubre en plena misión secreta que ha sido despedido. ¡Anda, qué anda, mala leche! Pues anda. Pues no tiene fecha de estreno. Sabemos que la están anunciando, pero no sabemos cuándo la van a estrenar. Entonces, pero oye, será como el programa que el Day Love es casi, que lleva dos meses anunciándose. Empezó ayer. Sí, con... ¿Ayer? Uf, madre ¿ayer? Mía. No, no os cuento. El ya. Domingo. Ah, sí, claro. Empezó el domingo. La veo un poco es que despistada, tengo, ¿eh? Yo también. Está que con mal, amnesia. Con amnesia, sí, sí, es verdad. Uy, si es que parece que fuese ayer. Parece que fuese ayer, si es que las semanas le pasan de rápido. Totalmente, totalmente. Con razón quiero yo que mañana salga el sol. Y por otro lado, la cadena se ha hecho con los derechos de Castle, que emitirá un doble capítulo este jueves a partir de las 10:15, o sea, hoy. Vamos. Y os cuento de qué va esta serie, porque oye... Es como si ha escrito un crimen, pero multiplicado. ¿Ah, sí? Sí, mira, os cuento. Es que lo va a ofrecer en abierto 4, pero ya la emitían en AXN los lunes, desde este lunes pasado, uh-huh, sí. A las 9:30. Pero el 4, ¿cuatro? Este jueves 4, que es hoy, la estrena. Bueno, pues nada, Rick Castle es un famoso escritor de bestsellers que ha perdido la inspiración tras matar al protagonista de sus novelas policíacas. Tranquilidad, que no cuenta el pan. También porque lo mata, pues, anda, que también es tonto. Pues mira, es que no, ya no, lo yo mata, creo que es que ya no lo aguanta. Más. Pero un buen día aparece un asesino. Anda, mira, un asesino. Aparece un asesino en serie. Anda, mira, en serie. ¿En serie? Anda. Que imita algunos de los casos que él narraba en sus libros. Tras ser interrogado por la inspectora de policía Kate Beckett, todos tienen unos nombres así como, ¿sabes? Pronto comienza a colaborar con ella, ¿vale? Pues así empieza Castle, la serie policíaca con toques de comedia que está triunfando en Estados Unidos desde su estreno hace un año aproximadamente en la cadena ABC. Y este jueves pues llegará a 4 esta noche. El canal AXN ya la emite actualmente, pero en plataformas de pago, y esta producción con aromas de se ha escrito un crimen, más, sí, o, más menos, o menos. Pues la protagoniza, que la protagonizaba Angela Lansbury, pues ahora la protagoniza pues este señor que hace de Rick Castle y que se llama Nathan Fillion. Por si queréis buscar a ver qué pinta tiene el colega. Hombre, mal el chaval no está, le tira un aire al mentalista. Aunque, bueno, yo os digo para que os vayáis ubicando. Siempre tan objetiva. Claro. Aunque abundan las muertes, los toques de humor, triunfan los guiones. Así, una de las primeras frases que le suelta al escritor la guapa y dura gente en la que acaba de encontrar su fuente de inspiraciones: si me vuelves a llamar musa, te parto las piernas. Bueno. Así, ¿sabes? Así es como van las cosas. Pues nada, el protagonista de la producción es Nathan Fillion, como os decía, un actor canadiense muy popular en Estados Unidos por su actuación en la serie de ciencia ficción Firefly. No, sí. Yo no la he visto, no sé si la has visto tú. Yo no la he visto. Sí, sí, sí. Como todas. También ha salido en Mujeres Desesperadas, en Tres para Todo y en Buffy Cazavampiros. Bueno, en Mujeres Desesperadas a lo mejor sí que lo había visto. Y en Buffy. Ah, claro, es que este hace uno de los malos. Sí, sí, es verdad. Hace uno de los malos de Buffy. Anda. A ver, déjeme usted un momento. Es este. Ver quién es, a ver si lo reconozco. Pues no lo reconozco. Pues no, pues ese. Y su atractiva oponente femenina es Stana Ketchik, actriz también canadiense, ya ves tú, a quien hemos podido ver en las series Héroes y 24 y en películas como The Spirit y Quantum of Solace, la última película de James Bond. Pues nada, también están Susan Sullivan de Falcon Crest, fíjate, Molly Qui, Simon Denver, John Huertas, que este es uno que nos aparecía también en otros sitios, y Tamara Jones completan el amplio reparto, que oye, que va a ser esto va a ser un reírse y un no parar de matar gente, que hay que verlo. Pues no nos lo podemos perder. No, pero a ti te gustan los musicales, ¿verdad? A ver, ahora no sé qué decir. Tú no quieres que haya tanta muerte. A mí me encantan los musicales. Alegría y música. Sí, sonrisas y lágrimas. Claro. Porque yo sé que a algunos de nuestros compañeros del programa les encanta esta serie. Yo voy a no emitir. Como no tengo nada bueno que decir de ella, os la voy a contar. Vale. Y ya vosotros hagáis vuestra opinión, porque dentro de poco va a llegar a nuestras pantallas públicas, es decir, sin tener que pagarlas, que ya de pago ya está en la Fox. Bueno, algo seguro que tenemos que pagar siempre a las GAE, seguro que algún canon cae. Como ahí se entere las GAE que vamos a verlas sin pagar. Bueno, es Glee. Glee. Es la serie que va a llegar a nuestra pantalla Antena 3. Glee es una serie musical que triunfa en Estados Unidos y de hecho ha ganado el Globo de Oro a la mejor comedia este año, quitándose la Rockefeller Plaza, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero bueno, yo ya te digo que no voy a entrar en el tema. Ahora llega a España, de la mano de Fox, que la estrena este miércoles, en diversas plataformas de pago y de Neox y el canal de TDT de Antena 3, que la incorporará a su programación en abierto a partir de la segunda quincena del mes de marzo. O sea, estáis a tiempo para redondearlo en el calendario con rojo y verla. Ambientada en el Instituto de Enseñanza Media McKinley, Glee es la historia de la formación de un coro de estudiantes que tienen la oportunidad de convertirse en verdaderas estrellas de la música. ¡Oh, qué original! Yo he visto algún anuncio. Sí, ahora que claro. Lo dices, he visto algún anuncio, pues sí. Pues este es el empeño de un profesor. El profesor, como no, pues está bien buenorro. Claro, porque si no, ¿qué gracia tendría todo esto? Se llama Will Schuster y les ayudará a ser famosos y a superar sus problemas personales e inseguridades emocionales. ¿Por qué? Porque menudo elenco que tiene el coro, ¿sabes? El personaje está interpretado del profesor por Matthew Morrison, actor del musical Hairspray en Broadway, y también candidato este año a un Globo de Oro por su trabajo en esta serie. Curiosamente, los jóvenes que se presentan para integrar el coro escolar resultan ser los inadaptados del centro. Ay, por ejemplo, los empollones. Los prototípicos. Están siempre las guapas y los guapos. Exacto. Y los empollones. Pues esos no van a cantar, van a cantar los otros. La chica negra con problemas de sobrepeso. Es precious. Precious, absolutamente. Otra es una perfeccionista y una tercera que es tartamuda. Ah, bueno. Sí, otro de los chicos que por lo visto es también, pues es que es homosexual. Y otro es huérfano. Y un tercero va en silla de ruedas. O sea, que ya te digo, todos estos es prototipos. Vamos. Absolutamente, y estereotipos. Pues nada, como ocurrirá en Fama y en otras producciones similares, juntos y no revueltos, conseguirán con valentía y trabajo convertirse en unas verdaderas estrellas de la canción y del espectáculo. Pues nada, si os apetece, vais y la veis. Glee. De a mí no mucho. Tú no. Pero sí que es verdad que con estas, lo que han hecho ha sido que han versionado temas de los Beatles, de Madonna, y ha revolucionado iTunes a golpe de descarga. Y ya ves, pues imagínate, nadie creía un poco en esta serie y se lleva un Globo de Oro. O sea, bueno, ya sabéis, cada uno, pues nosotros los colores. Lo decimos y cada uno que elija. Sí, ahí lo dejo. Pues déjalo ahí. Hasta la próxima semana. Sí, eso. Sí, eso. A ver qué tiempo hace. Y si no, pues no, eso. Que te mejore. Gracias, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.

havent dormit 4 hores la cosa es complica una mica, t'haig de dir. Però el motiu de la meva ressaca, no alcohòlica... Jo he dormit 5 i no he sortit de festa. Vale, bueno, jo estic acostumada a dormir 8 hores, 7 com a mínim. El cas és que ahir la nit, us repeteixo que la meva ressaca és no alcohòlica, saps? Vam assistir al concert del Pésol Feréstec. Ah? Què et sembla aquest nom? Curiós. Interessant. Si més no, curiós. Interessant. Bé, jo te'l torno a repetir. Es diu Pésol Feréstec. Sí? I de moment avui no us he portat res d'ell perquè no hem tingut oportunitat de gravar-ne res, però us asseguro que per la propera setmana o bé la següent us portaré alguna cançoneta perquè el coneguem. De fet, si podem, el portarem amb ell en directe. Ah, molt bé. Perquè ens expliqui alguna coseta de la seva creació. I bé, bueno, el cas és que ahir vam assistir al concert del Pésol Feréstec a l'Helio Gabel, sí, que va ser espectacular, tremendo, molt divertit, un grup així molt sui generis, molt diferent, amb molt bona música i amb unes cançons que t'atrapen, sincerament, molt xules. I què més, què més? Doncs mira, per avui dijous no n'hem trobat res que sigui del meu gust. No? No. Doncs res, vull fem dir una que altra cosa. Aquesta nit no sortim directament, ja ens n'anem cap al divendres. I el divendres tenim... Bueno, aquesta nit podem fer un cinema, per exemple. Vale, vinga, veus? Vinga, va, fitamos pulpo. O teatre. També, però vale pasta. Això ho hem de tenir sí, en compte. Però bé. No? Bueno. Home, també hi ha propostes de teatre low cost, eh? De vegades sí, en trobem. Home, no, i podem anar al punt d'informació de la plaça Catalunya, que hi ha el punt d'informació aquest, que el Ticket 3, que se'n diu, que sí, pots comprovar les entrades de teatre 50% més barates el mateix dia. Ah, veus? Doncs sempre hi ha possibilitats. Sí, sí, sí, sí. Bueno, el cas és que jo us porto unes propostes de cara al divendres, que, bueno, tenim una mica de sobresaturació. Tenim un parell de coses. Mireu, el divendres, la banda Joe Moreno, que és un grup que reprèn els gustos brasilenys per crear un univers de temes propis, amb unes lletres molt boniques cantades en castellà, tot plegat converteixen la proposta en una proposta singular de bossa nova, amb uns, que sempre té uns matisos melancòlics, que sí, la bossa nova fa aquestes coses, sí, que fan que sigui, per mi, la perfecta companyia d'un dia de pluja que ens espera. Doncs sí, mira, ben pensat. Ben pensat. Doncs mireu, aquest grup actua al Inusual Project a les 10 de la nit del divendres, que està al carrer de la Paloma número 5, però si no podem assistir-hi el divendres per lo que sigui, tenim l'oportunitat de veure'ls al nostre 37 grados a les 8 i mitja del dissabte. El cas és que és un grup que no se't pot escapar. Ens ho porten la Gisela Rodríguez i el José i l'Àlex José. I ara us deixem amb la companyia de la seva cançó La Duda. Hay que concentrar o dispersar, poder mover o no tocar, acelerar, frenar, reconstruir. Hay que confirmar, hay que negar, resucitar o hacer morir. Ligero. Hay que hacer callar, hacer decir, resituar o desplazar sin miedo. Hay que conservar o desgastar, oscurecer o deslumbrar, deshilachar, trenzar, tejiendo. Hay que despertar o hay que dormir, hay que arañar o acariciar, borrar, colorear, desdibujar. Doncs una proposta molt adient pel dia d'avui, aquesta, La Duda. Sí, sí, és molt maca. A mi, de fet, és un grup que conec de fa molts anys, perquè conec personalment a l'Àlex, Però que no he tingut mai l'oportunitat de veure'ls en directe. I precisament n'ha vingut una amiga per veure'ls el divendres a l'Unusual Project, i mirant a la seva pàgina web me n'he adonat que el dia següent actuen al 37 graus. Bé, mira. És per on, saps? Casualitats d'aquestes. Bé, doncs ara tenim una altra cosa que també actua divendres. Sí? Al 37 graus, òbviament. A les 8:30 de la tarda. Sí? I jo, de fet, ja te l'he fet conèixer alguna vegada en forma de regal, no sé si te'n recordes. Sí, i tant. Te'n recordes? I tant, i tant, i tant. Doncs sí, mira... De fet, et porto el CD perquè el puguis veure, l'edició és molt maca. Sí, la veritat és que sí, m'agrada. És molt xula. M'agrada molt la portada aquesta que reflecteix unes ombres. Sí, sí, sí. Molt xula. És molt maco. Doncs us estem parlant del Pedro Javier Hermosilla, que ja us l'havíem fet conèixer alguna vegada aquí, amb el seu nou àlbum que es diu Nada s'escapa. I com ja us havia dit anteriorment que el podríem veure segurament per les sales de Barcelona presentant el seu nou àlbum, doncs precisament aquí el tenim el divendres a les 8:30 de la tarda per al mòdic preu de 5 euros. Ah, està bé, 5 eurets, és molt poc. Sí, sí. Podem escoltar aquest quart àlbum ja. Sí, del Pedro Javier Hermosilla. I ara us vull explicar quatre coses que n'he trobat del seu disc, vale? I que us explicaré en castellà perquè, de fet, no he tingut temps ni de traduir-les. Traduir. He dit, mira, és igual, com som bilingües, saps? Doncs mira, aquí tenim, eh que sí? Doncs mireu, el Pedro Javier ens diu que este disco ya empezó a estar en su cabeza desde la grabación del 3i. Tenía que dar una vuelta más de tuerca a los discos de estudio y por eso pensaron que lo ideal sería terminar con la anterior discográfica haciendo una interpretación nueva de gran parte del repertorio de los dos discos anteriores y cerrar un ciclo para abrir otro renovándose en sonido, composición y compañeros de viaje. Por eso llamó a Marcel Botella. Marcel Botella es un músico y productor que trabajaba con él en los años de los clubs y las salas de Barcelona. Decidió retomar lo que empezaron allá por el 1997 y que dejaron aparcado hasta que encontraron el momento ideal para hacerlo. Juntamos la misma banda de entonces, con el plus que supone la experiencia y el conocimiento de 12 años después. El único músico que repite de discos anteriores es Javi Martín, actualmente compositor, productor y bajista de Ojos de Brujo, que también tocaba con ellos en aquella banda y con el que se ha seguido trabajando todos estos años. Se fueron grabando maquetas de los nuevos temas entre el estudio de casa y los hoteles de gira y se ha ido enviando por internet a Marcel para que fuera interiorizando y estructurando de cara a la producción. Después de 8 meses, surte això. Això que sona així de bé. Així de bé. Nada s'escapa, es diu el disc. Aquesta cançó en concret que estem escoltant es diu Candela Suena i jo us ho explico. El Pedro té una nena. Té una nena que es diu Candela. Ah. Sí. Una nena molt maca que ara deu tenir 4 anyets i mig i és un bombonet. És un bombonet i a més en aquesta cançó al final la podem sentir. Ah. Se sent una miqueta ella com diu va, va, va, va, va, allò quan parlen els nens que no se'ls acaba d'entendre. Bueno, de fet és una cançó que si compreu el disc la podreu escoltar quantes vegades vulgueu. Si no t'hi ha vist. I ara, perquè us feu una mica més a la idea de què es tracta tot aquest disc del Nada s'escapa, us deixarem amb el single. Amb el single, Nada s'escapa? Amb el single Nada s'escapa, exactament, que té un vídeo que és molt xulo. Es sent? Ara se la sent. Allà, ficada al mig. Sí. Molt discretament. Molt discretament, molt discretament, sí. L'hem pogut sentir. Doncs el single Nada s'escapa del Pedro Javier Hermosilla sona així. Entre pastos ahogados en alquitrán, entre nubes de humo de color gris, entre pan, adoquines y agua sin sal, entre lluvia de barro y nada de abril, entre sol de uralita y calefactor, entre luna invisible y cielo sin más, entre árboles negros como carbón, entre eso las ganas de respirar. Me retiro. Doncs aquí tenim el Nada s'escapa, que el Nada s'escapa té història, us haig de dir. Nada era com li deien a l'antiga discogràfica, en en Pedro. I Nada se'n va. S'escapa. Se'n va fer una altra cosa molt més interessant, amb molta més llibertat i amb un so molt més madur des del meu punt de vista. I crec que tens una altra proposta. Sí, tenim una última més d'una vigatana que té 25 anys, que és una cosa, bueno, excepcional. Jo estic completament enamorada d'aquesta noia. Es diu Joana Serrat Tarré. Que dius, hòstia, així Joana Serrat és com Joan Manuel Serrat. Sí, no, sí, sí. No se'n semblen en res, la veritat és que fan coses molt diferents, però aquesta vigatana de 25 anys ha aconseguit seduir el públic dels locals musicals d'Osona després d'haver exhaurit en poc temps les 500 primeres còpies del disc, ja porta una segona edició. Aquesta compositora i cantant, que es presenta sota l'acrònim de JST, reuneix amb els 8 temes del disc tots els angles, els sentiments més viscerals, unes cançons que ella reconeix que li han servit de catarsi. En aquestes cançons ens transportarà a un món molt intimista, un territori molt tranquil, on trobarem la serenor. I ara, per acomiadar-nos, us deixo amb aquest tema que es diu Mat, que espero que us agradi, i ens veiem la setmana que ve. Doncs fins la pròxima setmana, Anna. Fins la pròxima setmana. Que tinguis una bona setmana. Igualment. I recupera't d'aquesta al·lèrgia. Sí. Gràcies. Adéu, fins aviat. Still they'll be huge clouds. I know you want me mad, just to beg you you're good. Ara de seguida, amb la música d'aquesta noia, d'aquesta vigatana, arribarem a serveis informatius. I després, a la segona hora, el professor Ulisses, el José Ramón Miera amb la secció Friki i la Rosa Domingo amb el cinema. No marxeu, continueu aquí a la sintonia d'RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, a Línies Obertes, que tenim moltes més coses preparades per tots vosaltres. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8. I a aquesta hora a Barcelona i a Tarragona tenim 9 graus, 6 graus a Lleida i 7 a Girona. Ens interessem per la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha aquesta hora, destacarem els túnels de Vallvidrera amb dues incidències. Hi ha un vehicle avariat al túnel de Valldorets, direcció cap a Barcelona, origina uns 2 quilòmetres de cua en aquesta zona i, a més, hi ha hagut un accident a la Boca Nord, també sentit cap a Barcelona, i això és el que regula d'alguna forma la circulació i fa la cua des de peatge fins a Boca Nord. I a banda, el mateix nus de la Trinitat, hi veiem també un vehicle variat de sortida de Barcelona que també dificultarà la circulació d'aquí a poca estona a totes les vies que hi van a parar. Problemes també de mobilitat a Renfe, Laia Claret. Bon dia, hi ha 15 minuts de retard a la línia del Maresme de Renfe Rodalies. Les onades arriben a les vies. Això passa entre Vilassar i Mataró i els trens han de limitar la velocitat en aquest punt. Dijous 4 de març no hi haurà pacte global contra la crisi. Després de les primeres negociacions, el govern espanyol aconsegueix pactes puntuals per mesures concretes, però no pas un acord general. El PP assegura que l'augment de l'IVA previst per l'1 de juliol fa aquest pacte impossible. Han trobat finalment el cadàver de la treballadora atrapada a la nau que dimarts es va incendiar a l'Ametlla de Merola, al Berguedà. Els bombers l'han recuperat aquesta matinada d'entre la runa. Una vegada reparat, avui salparà de Barcelona el creuer que va rebre un cop de mar que va provocar la mort de 2 passatgers i ferides a 16 més. El vaixell va xocar amb una onada de 6 metres que va trencar una vidriera. A Xile, aquesta matinada, hi ha tornat a haver una rèplica del terratrèmol de 6 graus a l'escala oberta de Richter. L'epicentre d'aquest nou sisme s'ha situat a pocs quilòmetres de la ciutat de Valparaíso.

La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitives Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Ocho minutos que pasan de las 8 de la mañana y comenzamos la segunda hora de Líneas Abiertas. En estos momentos damos la bienvenida aquí a la sintonía de RKB, un día más, al profesor Ulises. Muy buenos días, profesor. Buenos días, David. Buenos días a toda la gente, a la audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana, 8:08. Hoy tenemos unos temas bastante interesantes que le pueden estar sucediendo a ustedes. Pero bueno, aquí estamos nosotros, el profesor Ulises, nuestro grupo de parapsicólogos, chamanes, para ayudarles. 11 a 12 del mediodía, en RKB 106.9. El viernes 5 de marzo los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. Este próximo viernes, día 5 de marzo, sigue con tu radio, sigue con RKB. El anzuelo. Un quart i mig de 9 del matí, continuem amb Línies Obertes. I ara és moment de donar la benvinguda al José Ramón Mier. Bon dia, José. Bon dia, bon dia, bon dia. José o Juanra. Bueno, aquí ja saps... Has vist el que he ficat al Facebook, no? No ho he vist. No ho has vist? Molt malament. He ficat José Ramón, també conocido como Juanra. He posat això perquè si algú em busca al Facebook... que em pugui trobar, perquè has estat tornant bojos. Per cert, ahir vam parlar dels grups de Facebook. Sí. Jo no sé si serà algú d'aquí de la ràdio que es va afegir al grup que jo vaig crear de jo... Podràmico... Sí, però tinc una persona que no conec. Ah, no? Podràmico Bayo superar el Pepinillo que desbancó el Canto del Loco. Sé que hi ha una persona que no conec, així que potser és algun oient de la ràdio. Si pues, és així, pues moltes aquest gràcies. Aquest oient, i si és oienta... que me pot afegir a mi. Bueno, és oient masculí. Ah, és oient. Sí. Ah, pues, pues no. O sí, o sí. Que l'amistat és molt maca. També, i tant. Doncs aquí tenim la secció friki o de cultura alternativa. Ah, cada cop ho fas millor. És que després aquí el Juanra o l'antena... Mama llama. Doncs si algú vol trucar, si algú vol participar a la secció, pot fer-ho a través del 93 468 55 55. I parlar-nos de còmics, de videojocs, de gadgets. I si li fa por, li fa cosa trucar en directe, pues que vagi a la pàgina del Facebook del programa, o si no, que enviï un mail a seccionfriki@gmail.com. Per exemple. Exacte. Aquí donem totes les facilitats. Vaig a fer una crida, David, rapideta. A veure, crida. Aviam, el Charlie està despert, porta molts dies ja, pobre, que s'aixeca ja sol, que ja és gran, ja té una edat, d'aquí a poc serà el seu cumpleanys, i vull fer una crida. Si algú vol que truquem perquè el desperti, que m'ho digui. Ai. Que m'ho digui, que això és un servei de despertador. Aquí farem un servei despertador, bueno. Sí, perquè com veig que amb el Charlie funciona, pues, si algú té algun amic que li costa despertar-se, pues jo... No, farem la ràdio despertador. Sí, sí. Perfecte. Vinga, anem per feina, va? Anem per feina, anem per còmics, feina. En videojocs... Sí. Aviam, està vist que no hi ha un sense dos, i tu te'n recordes que la setmana passada vam encetar la secció amb la notícia de que el número 1 d'Action Comics, que era el número on sortia el Superman per primera vegada, es va vendre per $1 million? Sí, i tant. Doncs bé, el dia següent, atenció, es va vendre el número 27 a Detective Comics per $75,500 més, és a dir, $1,075,500. I què té d'especial aquest número de Detective Comics? Té d'especial això. I és que és el número 27 d'aquest Detective Comics que va sortir a la venda al maig de 1939, va ser la primera aparició del meu heroi preferit, que és el Batman. Ai! Però saps el més graciós de tot això? A veure... Que només surt a 6 pàgines. Només a 6? 6 pàgines, $1,075,500. Déu-n'hi-do. Vale? Jo tengo una pàgina de Facebook hermosíssima, quan em paguen per això, saps? Per un altre tema, que jo sento això i em poso malalt, o sigui, tanta pasta per allò que vols que et digui. Home, tu no et caracteritzes aquí en el programa per portar-nos coses baratetes, eh? Ja ho ja sé, ja et vaig sentir l'altre dia, ja et vaig sentir l'altre dia. Jo ja ho sé, que jo porto coses cares. Però és que és el que hi ha, xico. No, sí, sí. Les aficions com sí. Aquestes és el que tenen. O no. Bueno, escolta, pues, feu vosaltres els vostres còmics, mira. Ah, mira, és una possibilitat. Garriga, si estàs escoltant, ja saps, posa't a fer còmics. Garra, clar. Un altre tema important també, que això li tinc que donar les gràcies al Carlos Aguilar, que em va donar el xivatazo. Sí? És que els temes socials també afecten els nostres herois. I és que en el número 623 d'Amazing Spider-Man foten al carrer el Peter Parker. Ai. El foten a la calle, a dir, a la calle. És que el món del periodisme està molt malament. Està molt malament. I, pues, bueno, ja et dic, és un arc argumental que agafa el 623 i el 624 d'aquesta col·lecció i ja ho sentiu, el despatxen. Encara que això de que ho relacionin amb la crisi em sembla que està una mica agafat amb pinces, perquè jo crec que el tema va por otros derroteros, però bueno, ja s'ha fet una mica de notícia perquè hi ha molt de paro, etc. I diuen, veus, l'Spiderman també està al paro. Ai, pobre. Pobre, fot una pena. Quines coses. Sí, bueno. Nah, és igual. A mi molta pena no em fa tampoc. Bueno. Perquè jo sé que això, mira, és com les morts, saps? Avui el maten, demà tal. Pues això també, avui fot al carrer i demà estarà contactat per una multinacional, seguro. Però bueno. I atents als fans... Aviam, si jo dic un jurament, aviam si sabeu de qui parlo. Això és molt solemne, eh? Baixa un moment. Jo faig el jurament. Jo trec la música. No rieu, perquè això del món dels còmics és molt seriós. Per favor, eh? Jo dic el jurament. En el dia más brillante, en la noche más oscura, el mal no escapará a mi vista. Que aquellos que adoran el mal teman mi poder. La luz de linterna verde. I això als fans de Green Lantern, que estigueu al tanto, perquè comença... Això és el trailer de la pel·lícula animació de Green Lantern First Flight, primer vuelo. El que us deia és que aquest mes la col·lecció de Green Lantern s'està publicant assiduament a Espanya, però aquest mes comença un event, la saga de l'any per l'univers DC, que s'anomena Blackest Night, és a dir, la noche más oscura. La noche más oscura. La noche más oscura. La nit més fosca, ja que estem en català, la nit més fosca, és una sèrie de 8 còmics que té repercussió a tot l'univers DC i és la continuació de la trama que va començar amb Green Lantern Renacimiento i la Guerra de los Sinestro Corps. Totes dues sèries impagables. Per qui no ho sàpiga, el poder de Green Lantern li ve d'un anell que canalitza la força de voluntat de l'usuari qui es fa efecte amb una llum verda d'aquí Green Lantern. I qui té un d'aquests anells forma part d'una mena de policia intergalàctica. A Sinestro Wars se'ns presentava un nou poder, aquest cop amb anells de color groc, que la font de poder era la por. Doncs bé, sembla que per cada aspecte emocional hi ha un color i un anell i una força interestel·lar. Són els següents. El vermell és la ràbia, el blau l'esperança, el violet l'amor, el taronja l'avarícia i el color anyil és com si fos la fe, per entendre'ns. I s'ha afegit un altre color, que és el negre, que significa, tachan, tachan, la mort. Toma ja! Déu-n'hi-do, morta! Déu-n'hi-do. I com es manifesta? Doncs pues ressusciten els morts. Tu te'n recordes que estem parlant de que s'ha muerto uno, que sí, ha vuelto, sí, sí. Que tal? Doncs pues imagina't que aquesta gent s'està morint contínuament, que hi hagi un poder que el que fa és reviure els morts. revivint els morts, així que els antics herois retornaran de la tomba d'una guerra de proporcions enormes que farà tremolar tot l'univers i els seus herois, inclús els que en algun moment han estat morts i han tornat a la vida fa poc, i no són pocs. Mal menos, Wonder Woman, Superman, Green Lantern, Green Arrow, Flash, Batman... Sí, la meitat de l'univers DC ha estat morta o està morta. I aquí veurem un renaixement amb mòduls de zombis amb una nova força destructora. Saga Blackest Night, la noche más oscura, comença ja aquest mes a la seva publicació. No us la perdeu, us ho recomano. Perquè més que res, el renaixement d'un personatge que va començar a ser una mica de segona i comença a estar en primera fila. Però em vull mullar. Tarragona m'esborrona, consentir em fa patir. Tarragona m'esborrona, consentir em fa patir. Després d'haver pencat, hi havia un cotxe a les fosques, hi havia un cotxe aparcat. Si no fos perquè cada dia me'l trobo sempre allà, diria que és una parella fotent-se el bacallà. Però no ho és, no ho és, no ho és, no ho és. Però ningú no em vol fer cas quan es dic que la gent que hi ha allí seient són joves que s'estan xutant tots. Tarragona m'esborrona, us sentim. Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Sortia de la feina i volia fer un cigaló. Vaig trobar la meva penya, em vaig seure al meu racó. Gairebé érem les dues i el Miquel volia xafar. La nit era molt tranquil·la quan de sobte algú va trucar. Qui deu ser? No sé! Qui deu ser? No sé! I vaig venir a molestar. Vaig fitxar aviat que els uniformats tenien ganes de sarau. Vinga! Tarragona m'escorrona, Constantí em va patir. Tarragona m'escorrona. Continuem a la secció friki del programa. El José Ramon Mier ara ens parla d'altres temes. Tranquils que no he marxat. Aleshores, avui com tenim una sorpresa especial a videojocs, començarem primer amb els temes de gadgets. Això va per tu, Carles Blasco. He trobat un gadget que a tu et serà d'utilitat, que és el guante para fumadores. Sí, sí, sí. Saps allò que fumes i que tens aquests guants que vas fumant i la colilla se't va menjant la tela dels guants? Pues han tret un tipus de manopla, tipus guant, que té com un ullal de ferro i això es fica el cigarret a dins i pots tens les mans caletetes i vas fumant. I acabem els gadgets perquè anirem a videojocs de seguida, que hem canviat una mica l'ordre, sí. Perquè he trobat un altre ou per tu. Un altre ou? Un altre ou, i aquest ou és més maco encara, perquè què té aquest ou d'especial? Pues que té una planteta dins. Ai, amb una planteta. Que és mona. Que maco. Sí, sí, això és, tu el trenques, li fiques una miqueta d'aigua, no el bullis, no. Vale? No el bullis. Si no em sortirà la planteta. Clar, no, sí que sortirà la planteta, però rotllo bleda pensida, saps sí. Què vull dir? I això és la gràcia, com que la perd una mica. Ja, yeah, no té gràcia, no. I de gatxes això només. Vale, cap a jocs. Va. Anem cap als videojocs. Avui per jocs porto poquet, però amb suc. Oh, i tant. Sí. Amb aquesta secció sempre hem parlat de jocs supervendes per a consoles, jocs que guanyen premis BAFTA, que tenen pressupostos milionaris, o que són hiperviolents, o que semblen una sèrie de televisió. Però estava sec, David. Totalment Ai. Sec. Perquè resulta que el joc que té més addictes, que tothom en parla i que tothom es porta bojos, és aquest. Sí senyor, el Farmville. Farmville. El Farmville. És la sensació de Facebook. És la sensació del Facebook, sí, sí. I qui més qui menys té una mica el Facebook, i més d'un i de dos, ja t'ho dic jo ara, que es dedica a cultivar aquesta granja virtual. Però perquè veieu que no sóc tan friki com penseu, haig de confessar que no tinc ni idea de com funciona això. De fet, personalment em molesta bastant estar rebent contínuament el meu mur que si fulanito ha cultivat el Virgínies, que si Pepito ha trobat un toro solitari o que si el menganito em vol per veí seu. I és que més que res perquè és que no sé de què coi estan parlant. Yeah. Saps? De fet, estic tan fart que m'he fet fan d'una pàgina al Facebook que diu una invitació massa fàrbil i quemo la granja con las vacas dentro. Sí. Però, la conec. Però, amb una alta d'humilitat, vull que algú m'ho expliqui. Així que farem un mix de seccions i barrejarem la secció friki amb un explica-m'ho clar. Què et sembla? Ah, molt bé, mira. He buscat qui podia ser el major entès amb el tema i no l'he trobat. No? No l'he trobat. Però sí que he trobat algú que en tenia bastant. En tenia bastant perquè té un nivell 22 i 31 veïns. Que no sé si és molt o poc, però com els números canten, doncs jo dic tira milles. Ja tenim el telèfon, oi que sí? Bon dia. Bon dia, 31 veïns. Això fica, xato. És el Marc Gómez Silvestre. Bon dia, Marc. Espero que acabi ràpid, que estic al nivell 23 encara, vull dir... Ah, doncs a mi em sortia el 22. No, bueno, això, però escolta... Hem avançat, que aquesta nit he fet feina. Has fet feina. Escolta'm, explica'm sí. Això de Farmville. Què és això? Com si fos un nen de 5 anys. Què suposa que és el Farmville? Doncs és la millor droga del món, perquè no afecta més que les retines i l'insomni. És un problema per l'insomni. No sentiu la veu aquesta, no és de ressaca, és de Farmville. És de Farmville. Escolta, sí. Em pots dir com es juga, això? Doncs és tan fàcil i tan maco com que vas plowing the land, a més aprens anglès, perquè està tot en anglès, és una meravella. Ah, o sigui que si no saps anglès, com que te pierdes, no? No, és que és meravellós perquè vas aprenent anglès a mesura que vas avançant nivells. Ah, et ficaré a prova, eh? Com es diu el Virgin en anglès? Aubergine! Hosta! Com t'has quedat? Muerta! Muerta m'he quedat! Clar, i artichoke, que és el cachofa, vull dir, una meravella. Ah, mira! En anglès, a mesura que vas pujant nivells. Com puges nivells? Conreant els camps, que et donen... molts diners, i és l'únic que et fa pujar a nivell. Els animals no donen nivell, i els arbres només donen diners. Vale, però aleshores, això, que, o sigui, jo vaig al Farmville i vaig conrejant, no? Vaig ficant semilles, de cosetes, i això va creixent. Correcte. Vale. I aleshores, això que rebo jo al meu mur, de Pepito ha encontrat un huevo, o no sé què és això? Però això és perquè em demanen alguna cosa, o com va això? Això, si tu tens Farmville, si Pepito ha encontrado un huevo mágico d'aquests, sí. Tu et pots quedar... M'encanta! Un huevo mágico! Ara ja tenim un altre per la secció. És que ja saps que els huevos... Sí, em va sortir un huevo dorado, què sé. Jo què sé. Sí, jo un dia us portaré un huevo, per cert, que és per calentar-se les mans, com això de fer res. Ja us ho explicaré. Que no és hora, ara. No, ja portem bastants ous, ja dits, avui. Sí, massa ous. Doncs això, el huevo mágico et dona diners a tu i potser una gallina. Potser dins del huevo hi ha una gallina. Ah. És el Farmville, que tot té una cosa darrere. O sigui que el Farmville es resol el dubte de què va ser abans, si el huevo o la gallina. El Farmville primero es el huevo, de totes. No, no, a Farming primero es el Farming, el huevo da igual. Farming es lo más importante, es una nueva religión. Des d'avui, més la religió Farming. O sigui que això és addictiu, addictiu a més no poder, no? Et dic que és addictiu, que a mi no m'agrada jugar a res, no sóc gens fric dels videojocs, eh? Només dels videojocs. I això em té enganxadíssim. Però això, tot això és gratuït? O tens que comprar coses? O... A veure, si vols comprar una granja guai, has de tenir que invertir, has d'invertir molts diners, la veritat. Envies un SMS amb no sé quina paraula, no sé quin número, caríssim, supercar de la mort, i et dona bitllets. Jo que pensava que anava a portar algun low cost i resulta que no, també has de pagar això. No, però és gratis, eh? Si vols, si t'ho curres, si dediques moltes hores, és gratuïtament meravellós. Moltes hores, això ja no m'ha... És a dir, si treballes la jornada completa, és gratuït. No, a veure, és gratuït, però tindràs una granja que no tindrà ni... Una mica de xixinabo, no? Sí. Ja, no, doncs sí. No. Com per fer-te una colostomia en directe, saps? No valdria la pena. Bueno. Pues és això, ja està, Marc. Home, està bé. Ja et dic ara que convença'm gaire, no m'has convençut, eh? Jo, que em fiqui? Jo, home, no, aviam, jo estic ficat, no, però... T'aconsello que no t'hi fiquis. Però què vols dir, que m'enganxaré? Sí. Pues, home, no sé què vols que et digui. No sé. Per un vell jugador com jo prefereixo abans un tio tirant trets que plantar persenagues, ja t'ho dic ara. Home, jo el Time Crisis també, però no el tinc. Fixa't que és la cosa, no? Veus? Ha dit un joc, un nom de videojoc. Veus com no... Això és normal. Marc, no, moltes gràcies. Doncs a vosaltres per despertar-me del somni. No, ja saps que aquí es retornem favors tot això que fem, saps, maco? Ja. Ens veiem aviat, una abraçada ben forta. Vinga. Porteu-vos molt malament. Eh? Porteu-vos molt malament. Això ho procurarem. Intentarem. Ben fet, David. Gràcies, Marc. Una abraçada. Adéu, guapo. Adéu, macos, una abraçada. Adéu. Bueno, tinc que dir-vos que aquests creadors de Farville és Zynga, un grup de software que es diu Zynga, que aquesta gent, no contenta en fer tant de mal amb el Facebook, ha creat altres jocs que també es veu que estan tenint repercussió, com és Mafia Wars, Café Wall, que també es veu que és el mateix que el Farville, però amb una cafeteria, Fishville i Zynga Poker. Ah, mira, està bé, una mica de tot. Com anem de temps? Va, tiri milles. Vinga, va. Una altra ment privilegiada com aquesta de Zynga és la desenvolupadora American McKee. American McKee? American McKee. Aquesta programadora ha fet versions molt lliures, com allò que vam dir de l'Inferno de Dante, dels contes populars. I així se'ls ha presentat, el nou projecte que n'hi ha, és la seva visió molt particular del conte de la caputxeta vermella, que aquest videojoc es diu Red, que serà la versió jugable del conte. La versió jugable del conte de la caputxeta vermella. Sí. Que bo. Sí, bueno, quan t'explico una mica de què va no diràs que bo. Ara no serà tan bo. No. Només han vist dos imatges de conceptual art, que li diuen, que és art conceptual i tal, però promet una caputxeta vermella de que més que ella tindrà por als jocs, més aviat els jocs tindran por d'ella. Sí, perquè jo et puc dir que una de les imatges que es veuen és la caputxeta vermella agafant una destral i fent mal a un dels jocs. Home, jo crec que si a la gent li agrada aquest concepte de caputxeta vermella... Una mica violent, ja t'ho dic ara, també. Ja saps que jo coses així, bueno, jo pacifista no traigo nada. No sé si violent o no, però un conte en el qual la caputxeta vermella s'imposa i hi ha un llibre que potser els agradarà. És un llibre que es diu Contes per nens i nenes políticament correctes, d'en James Finn Garner. El coneixo. I jo crec que els oients, si els agrada aquest rotllo, doncs potser aquest llibre els agradarà. Que des d'aquí també, aprofitant parlant de la caputxeta vermella, us recomano el còmic Fàbules. Ja parlarem d'aquest còmic en breu, però us ho recomano, fer un cop d'ull. Si voleu saber, a part d'això, del que dèiem d'American McKee, de què parlo, el millor és que recupereu, que està en format low, de low cost, que està, em sembla que a 4 euros, sí. El videojoc Alicia en el País de les Meravelles, també de la mateixa editora, American McKee, sí. On l'Alicia és una desequilibrada mental que al món del País de les Meravelles és una anada d'olla seva, que també es dedica a tallar caps i coses així. Déu-n'hi-do! Sí. Aquí a lo... a lo duro. Sí, sí, sí, ja veig. I per acabar farem menció del problema que va succeir a la Play 3, que va sortir hasta els telediarios. Sí, home, problema a nivell mundial, eh? Sí, aviam, va ser un efecte 2000 amb 10 anys de retras, també t'ho sí, dic. Sí, també és una cosa estranya. Sí, però va ser només un efecte 2000. Com es va solucionar? Solet. El dia següent ja estava solucionat. Jo et dic que tinc la Play 3, vaig llegir en un foro que havia aquest problema, no la vaig ni encendre, i em vaig esperar el dia següent i em va funcionar tranquil·lament. Es va muntar molt rebombori, que tampoc hi havia per tant, ja dic, perquè ja l'endemà es va solucionar solet, encara que sí que és cert que per un producte tan nou i tan car, hi ha falles que són imperdonables. Home, tirón de orejas para Sony. Realment, que passi una cosa així amb un producte sí, com aquest. Home, sí. Però al cap i a la fi, només era un tema a nivell software. Pitjor però bueno, és... també estem acostumats a Windows ja, eh? Tampoc per no. Això dic, per això et dic, coses peores s'han vist i la gent lo sigue utilizando. Dame otra noche como esta. Doncs fins aquí la secció del José Ramón Mier. Fins aquí. Aquesta secció li vull dedicar a Alejandro i a la Marga, que són addictes també a Farmville i són fidels seguidors del programa. Doncs des d'aquí, moltíssimes gràcies per ser fidels seguidors. Sí. I a tu, José. A vosaltres. Gràcies. Recordem, seccionfreak@gmail.com i www.facebook.com/línies obertes. Volem els vostres comentaris. Fins la pròxima setmana, José. Una abraçada. Una setmana, adéu. ¿Cómo que ahora sé más que antes? Y ando más perdido que nunca. Y es que aún ando buscando el libro de instrucciones donde me explique el sentido de la vida. Dame tu cara más bonita, quiero que sonrías un rato, que lamentándonos no conseguimos nada, que si queremos podemos seguir volando, que hay que reírse mucho más si puedo ser de los demás, que son dos días y la mitad de esta lloviendo. Ay, pepero, digan lo que digan, si tú quieres que te quiera, te lo tienes que curar. Pero digan lo que digan, si tú quieres que te quiera, te lo tienes que ganar. Pero digan lo que digan, si tú quieres que te quiera, te lo tienes que curar. Pero digan lo que digan, si tú quieres que te quiera, te lo tienes que ganar. Te lo tienes que ganar. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge en totes les especialitats de la medicina. medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Els divendres d'11 a 12 de la nit a RKB obrim la sèptima dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes de 11 a 12 de la noche tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, divendres d'11 a 12 de la nit, a RKB. En 10 minuts, les 9 del matí, i és hora de donar la benvinguda a la Rosa Domingo. Hola, bon dia, bon dia, Rosa. Molt bon dia, David. La Rosa ens porta sempre al cinema. Rosa, què ens portes avui, va? Home, avui què t'he de portar? El dia 7 de març, diumenge, estarem parlant dels Oscars. Ai. Avui és Cotiller Oscars, qui seran els possibles guanyadors, Oscars, Oscars i més Oscars. Perfecte, m'agrada. Doncs... explica'ns una miqueta, va, sobre la Gran Gala. Exacte. Avui parlarem sobre la Gran Gala i explicar-te que és que el diumenge 7 de març, com hem dit, hi haurà la Gala dels Oscars. Sabem que els Oscars és l'espectacle televisiu retransmès amb més recepció horària als Estats Units. És a dir, què vol dir això? Per exemple, si entre costa i costa hi ha una franja horària molt àmplia, d'acord? Sí. Doncs els Oscars es transmeteixen per televisió tenint en compte aquesta franja horària. Per tant, comença en una hora així tan surrealista com podria ser a les 6 de la tarda. Sí. Bé, bueno, els Globus d'Or no són a les 6 de la tarda. Els Goya no són a les 6 de la tarda. No. Comencen a la nit. Doncs aquests, els Oscars, com a curiositat, sempre agafen una franja horària que pugui ser retransmesa i seguida, tant per la costa oest com per la costa est. És a dir, que ningú no hagi de quedar-se de matinada despert per poder veure com acaba. Bé, només la resta del món. Només la resta del món, sí. La resta del món, que tenim les hores de diferència. D'acord. A partir d'aquí, si tenim en compte aquesta projecció de franja horària seleccionada, què podem extreure'n ràpidament? Podem extreure'n que és un espectacle de masses. És un espectacle seguit per milions i milions de persones. Sí. Que, per posar-te un exemple, és el segon espectacle seguit en directe amb més espectadors al país yanqui després de què? Després de la Super Bowl? De la Super Bowl, exacte. Llavors, adentrem-nos en els Oscars i no des del punt de vista cinematogràfic. Avui parlarem des dels cotilleos, des del punt de vista de vestimenta, maquillatge i vestuari. Oh, avui farem safareig aquí. Home! I per dir-te que als Oscars les estrelles no estaran de crisi. El glamour estarà en els Oscars. I és que siluetes poc marcades, asimetria, dissenys carregats de detalls marcaran tendències a la catifa vermella dels Oscars, en la qual s'espera més glamour i joies que en l'edició del 2009. Més, marcada per la sobrietat el 2010 en un clima de suposada crisi econòmica. Aquest any que és el 2010, tiramilles. D'acord, la passarel·la més important del cinema deixarà enrere les línies senzilles que es van deixar veure l'any passat i prendrà més riscos, amb talls més atrevits, sense caure en el barroc i sense sortir de l'estil femení característic de Hollywood, dels anys 50 i dels anys 60. Per què ho sabem, això? Ho sabem perquè hi ha actualment un concurs a la web dels Oscars sobre quin és el millor vestit dissenyat expressament pels Oscars. Ah, sí? Exacte. Llavors, hi ha una votació de tota la gent curiosa i amb inquietuds de vestimenta que entra dins la web i comença a veure tots els estilismes preparats per la catifa, per passejar-se en torn de la catifa. I també existeix els premis al millor vestit de la catifa dels Oscars. Sí. Per tant, Oscar Designer Challenge 2010 seleccionarà el millor vestit de la cerimònia dels Oscars del 2010, d'aquest 7 de març, perdoneu. Llavors, els productors de la gala, l'acadèmia i el comitè de moda dels Oscars van triar com a finalistes els treballs de 9 dissenyadors desconeguts pel gran públic per la seva visió sobre el glamour que s'esperarà en l'esdeveniment. Entre una d'elles, Patty Fox, coordinadora de moda dels Oscars, ens apropa la idea de glamour sofisticat que torna al 2010. D'acord? Així que asimetria, talls de sirena, clàssic paraula d'honor, estaran presents a la catifa. També tenim els nous, els dissenys de joies de Swarovski, joies, manifestacions florals, seda, colors pastel, el tradicional blanc i negre, etc. Mirem-ho, perquè a hores d'ara la nostra estimadíssima Penélope es deu estar emperifollant i provant-se 50.000 vestits perquè està nominada pel Nine. Recordem-ho, el millor actriu secundària. Què deu estar fent ara la Penélope, David? Doncs aquestes hores... No ho sé. Peeling? Potser. La depilació ja la deu tenir feta, ara deu estar pel peeling. Demà deu tenir el repàs de celles. Segur. Ai, quines coses, eh? Doncs, a veure, com a punt i per tancar aquesta secció una mica curiosa, el vestit vencedor es donarà a conèixer a la mateixa catifa vermella prèvia a la cerimònia dels Oscars del 7 de març, que tindrà lloc al Teatre Kodak de Los Angeles. Si voleu fisgar, cotillejar, mirar, apropeu-vos a la web delsoscars.com i tindreu les millors tendències i els internautes podreu votar el millor vestit. Fins aquí la curiositat dels Oscars. Déu-n'hi-do, quines anècdotes entorn als vestits d'una cerimònia que és cinematogràfica. Cinematogràfica poc, recordem la Super Bowl, està per darrere de la Super Bowl. Sí. I amb això, moltes gràcies per aquest apunt, David, perquè precisament avui hem de fer un apunt i recordant quina va ser la trajectòria inicial o la creació d'aquests Oscars. Van néixer perquè, tot el cinema es va traslladar a Hollywood, sí? I hi havia com una sèrie de descontent dins els sindicats perquè cobraven menys, més poc, uns cobraven més, etc. Mm-hmm, els treballadors propis, d'acord? Llavors es van adonar les productores, les majors, que aquests correles, aquests treballadorets, aquests que es deixaven muntant tota la il·luminació, se'ls havia de fer un reconeixement, una pujadeta d'ego, per així dir-ho, no? Llavors van dir, doncs creem uns premis que nosaltres mateixos ens nominem a nosaltres mateixos i ens reconeixem nosaltres mateixos la nostra pròpia feina. Mm-hmm, sí. Una mica endogàmic, però l'objectiu era que els treballadors dels sindicats cinematogràfics poguessin ser reconeguts d'alguna manera la seva feina, perquè només es reconeixia doncs, una mica la producció de les grans productores, no? De les grans majors. Llavors van néixer amb aquest objectiu, per pujar els ànims de l'ajudant de direcció, del director de vestuari, del tal, de les persones que estan en el propi rodatge. Però què va passar? Que es va incorporar l'Star System, postguerra, necessitat de cinema, Star System, sí? I els Oscars van anar prenent força i ben aviat es van adonar que era una plataforma de promoció de la pel·lícula i no gens menys, van van fer créixer aquest espectacle i es va convertir d'una cerimònia de petit comitè i d'amics íntims en un gran espectacle sí. mass media que s'oblida ben sovint el treball dels departaments d'un rodatge i es van a glòria la figura del director, la figura dels actors i com a molt la figura del guionista. Tota una plataforma de distribució i de promoció d'una pel·lícula perquè arribi a una distribució molt majoritària arreu del món. D'acord. I a veure, explica una mica què hi ha a l'entorn de la gala. Doncs amb aquestes premisses que t'he explicat de mass media, 7 de març, cerimònia poc cinematogràfica, molt d'espectacle, arribarem per assenyalar unes propostes de millor film. Fem un repàs, estem frisosos i nerviosos de saber qui guanyarà. Recordem que aquest any, com a anècdota, ja no només hi ha 5 candidatures, sinó que tindrem 10. Això vol dir que tardarem força estona en saber qui ha guanyat algú. Ai. I veurem 10 cares de patiment. Una càmera, dos càmeres, tres càmeres, cinc càmeres, fins a 10 càmeres, retransmetent la cara de soberbia i d'hipocresia que fan tots els actors actius i directors nominats. Ai, ai, ai, si guanyo, ai, quina alegria que has guanyat tu. Però per dins, sí, tot corrou. Sí, sí, sí. Molt bé. Passem, repassem els millors films. Tenim Up in the Air, George Clooney, que representa un home solter i fred, que es dedica a la gens agradable feina d'expulsar treballadors al seu lloc de feina. Es passa mitja vida d'aeroport en aeroport, avions en avions, i aquesta pel·lícula, per així dir-ho, canvia radicalment perquè la metàfora de l'individualisme que porta el capitalisme postmodern canvia quan el George Clooney coneix a la redentora, personatge de la dona dels seus somnis, Jason Reitman, el director, doncs això, està reconegut per aquesta pel·lícula perquè més enllà del pur entreteniment hi ha un missatge de fons que si rasques el pots arribar a trobar, Rosa, Rapidet. Arriben informatius, ens queden 20 segons. Apostem pel Playboy de Single Man, apostem pel Colin Firth, apostem per Precious, recordem que Edu Grau és el director de foto de Tom Ford, i Avatar. Què hem de dir d'Avatar? A veure quin paper hi juga. L'espectacle per l'espectacle, que a dins de l'espectacle promocionat és l'espectacle. Rosa, marxem. Adéu. La pròxima setmana ens expliques com ha anat la gala. I a tots vosaltres demà a les 7 del matí, aquí, a Línies Obertes, ens tornarem a retrobar a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions al vostre amic David Morales. Que tingueu un bon dia.